Hola, bon dia. Aquest dilluns hem de tenir altre cop un dia pràcticament d'estiu, un dia molt semblant al d'ahir, amb la diferència que ja no esperem ruixats ni tempestes importants a partir de la tarda. De moment, hem començat el dia amb temperatures mínimes encara fresquetes. Per exemple, remarquem la mínima de la Seu d'Urgell, que ha estat de 8 graus, també Sant Julià de Lòria, n'hi ha hagut 7 a Puigcerdà, o 16 graus la mínima aquesta matinada a la ciutat de Lleida. Un dia molt tranquil, dia pràcticament de principis de juliol, sol a dojo aquest matí tant a l'interior com a muntanya. A la tarda vespre es formaran algunes nuvolades, aquests núvols de calor cap a zones properes al Principat d'Andorra, l'Alt Urgell, la Cerdanya. No descartem algun ruixat, algun xàfec molt isolat, molt puntual, ben poca cosa. I atenció a les temperatures, avui una màxima prevista de 31 graus a Lleida, n'esperem 26 a Andorra la Vella o 27 graus a la Seu d'Urgell.